Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 9 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła ósma. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Resort Obrony mówi o fałszywych zarzutach opozycji. Chce zawiadomić o sprawie prokuratury. Według Platformy minister Antoni Macierewicz przekroczył swoje uprawnienia. Wieczorna ewakuacja dworca w Paryżu. Służby szukały groźnych przestępców. W tym serwisie Trójki także o wielkiej defiladzie w Moskwie. I MON, i Platforma Obywatelska mówią o zawiadomieniach do prokuratury w sprawie Caracali. IPO przekonuje, że dostęp do dokumentacji dotyczącej przetargu na śmigłowce miały osoby nieuprawnione. Z kolei Ministerstwo Obrony zarzuca posłom opozycji przedstawianie fałszywych zarzutów i tego właśnie miałoby dotyczyć zawiadomienie. Jak zapewnia wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki, w sprawie dostępu do dokumentacji przetargowej nie popełniono przestępstwa. Politycy Platformy Obywatelskiej dobrze wiedzieli, że żadnego przestępstwa nie popełniono, bo podejrzewam, że jednak ze zrozumieniem czytali dokumenty, wiedzieli, co jest na nich napisane. O to ich nie posądzam, że nie potrafią czytać. To oni ponoszą wtedy odpowiedzialność karną, bo mieli pełną świadomość. Innego zdania są posłowie PO, którzy w ubiegłym tygodniu przeglądali dokumentację. Jak mówią, dostęp do niej miał m.in. były szef podkomisji smoleńskiej Wacław Berczyński, który mówił w wywiadzie prasowym, tu cytat, to ja wykończyłem Caracale. Platforma chce, by prokuratura sprawą zajęła się z urzędu. Pytam jeszcze raz, gdzie jest minister Ziobro? Czy pozwolimy, żeby afera z 13 miliardami w tle po prostu rozpłynęła się w powietrzu? Cezary Tomczyk dodawał wczoraj, że PO daje ministrowi Ziobrze 48 godzin na zajęcie się sprawą. W przeciwnym razie Platforma zawiadomi o sprawie prokuraturę. Tymczasem śledczy badają okoliczności przetargu na śmigłowce i to od początku jego zawarcia. W planach jest przesłuchanie m.in. Wacława Berczyńskiego. Po nocnej akcji policji dworzec północny w Paryżu ponownie otwarty. Wieczorem zostali ewakuowani wszyscy pasażerowie i pracownicy. Służby zamknęły dworzec i okoliczne stacje metra. Policja poszukiwała trzech groźnych przestępców. O szczegółach z Paryża Marek Brzeziński. Policja odcięła dostęp do dworca północnego, ewakuowała przebywające tam osoby, po czym przeszukiwała pociąg, który przyjechał z Valenciennes na północy kraju. Podróżowało nim około 200 pasażerów, a wśród nich miało być trzech mężczyzn podejrzanych o możliwość dokonania przestępstwa. Prefektura w Paryżu, która potwierdziła tę informację, nie sprecyzowała, o co konkretnie chodzi. Media sugerują, że mogą być to osoby posądzone o terroryzm. Wiadomo jedynie, że ich pojawienie się w piątek w Paryżu, Bordeaux i w Marsylii za każdym razem powodowało postawienie policji na nogi, ale mężczyźni się wymknęli. Jak na razie brak innych szczegółów poza tym, że ich nazwiska figurują w kartotekach francuskiego kontrwywiadu wewnętrznego. O ich obecności w pociągu jadącym z Valenciennes miałby poinformować sprzedawca na dworcu, z którego odjechał pociąg. Policja zamknęła także pobliskie stacje paryskiego metra. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W powietrzu samoloty, na ziemi najnowocześniejsze czołgi i ponad 10 tysięcy żołnierzy. Rosjanie świętują 72. rocznicę zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Za godzinę na Placu Czerwonym w Moskwie największa w kraju defilada. Moskiewska defilada rozpocznie się o 9:00 według czasu obowiązującego w Polsce. Weźmie w niej udział ponad 10 tysięcy żołnierzy. Przez Plac Czerwony przejadą najnowocześniejsze wozy bojowe, czołgi, działa samobieżne i wyrzutnie rakiet. Na moskiewskim niebie będzie można zobaczyć lecące w szyku bojowym niemal wszystkie rodzaje samolotów wojskowych. Większość Rosjan uważa Dzień Zwycięstwa za najważniejsze święto w roku. 100% górny. Na 100% jesteśmy dumni. Za nas umierali nasi dziadowie, rodzice, bracia. Ojczyznę mam jedną i kocham ją niezależnie od tego, jaka jest czy jaka była. Tradycyjnie 9 maja weterani II wojny światowej spotkają się w parkach miejskich na uroczystych piknikach i koncertach, a po południu głównymi ulicami Moskwy przejdą krewni nieżyjących już żołnierzy z portretami swoich przodków. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Proces białostockich policjantów zakończony. Za kilka godzin sąd ogłosi wyrok. Chodzi o dwóch funkcjonariuszy, którym z siedziby prokuratury uciekł 26-latek podejrzany o kradzieże. Mężczyzna był skuty kajdankami. Miał na nogach klapki, ale wykorzystał chwilę nieuwagi policjantów i zamknął ich na klucz. Wojciech Szubzda. W ostatnim dniu procesu sąd przesłuchał jeszcze kilkoro świadków, wśród nich 26-latka, który uciekł pilnującym go policjantom. Decyzję podjąłem instynktownie i korzystałem z sytuacji, że potrafiłem otworzyć tą klatkę i wydostać się z pomieszczenia. Otworzyłem palcem klamkę. Otwarcie drzwi zajęło mu dosłownie chwilę. 2 sekundy. Później od tej kraty mnie dzieliły tylko 2 kroki do drzwi i to było po problemie. Według prokuratury 26-latek wykorzystał nieuwagę policjantów, co świadczy na ich niekorzyść, bo nie pilnowali go w sposób właściwy, mówi prokurator Jarosław Wierzba. Wykorzystał sytuację polegającą na tym, że funkcjonariusze policji nie zwracali uwagi na to, co on robi. Według mecenasa Macieja Głębickiego, obrońcy jednego z oskarżonych, nic nie wskazywało, że podejrzany podejmie próbę ucieczki. Był to zbieg okoliczności w Wysokim Sądzie, bo trudno przewidywać, że ktoś podejmie próbę przełożenia palca przez kratę, której oczka to jest centymetr na centymetr. Znajdując się w pokoju dla osób zatrzymanych, samouwolni się i uciekł. Wyrok w tej sprawie sąd ogłosi dziś o 14. To jeszcze dodajmy. Prokuratura dla obu oskarżonych chce po 5 tysięcy złotych grzywny. Obrona domaga się uniewinnienia lub warunkowego umorzenia postępowania. To był Serwis Trójki. Teraz o sporcie. Michał Gąsiorowski. Chyba będą poważne sprawy, bo redaktor aż marynarkę zdjął. Dwa głębokie wdechy. Dwie drużyny pożegnają się z Ekstraklasą, a na dole tabeli trzy zespoły mają po 17 punktów. Ruch Śląski Jarka, która przegrała 0-2 z Krakowią. Trener Leszek Ojrzyński jest bardzo niepocieszony porażką i zdaje sobie sprawę z tego, że to ostatni dzwonek dla jego zespołu. Są następne mecze i musimy tak to wszystko poukładać, żeby w pucharach europejskich grała drużyna ekstraklasowa, a nie pierwszoligowa, bo jak będziemy tak stąpać po murawę jak w pierwszej połowie, no to niestety my się nie utrzymamy w ekstraklasie. No właśnie, bo przecież Arka zdobyła puchar, czeka na europejskie puchary też. Mhm. No i byłoby właśnie tak jeszcze nie zdarzyło, żeby głupio. Tak z drugiej klasy zdarzyło się. Zdarzyło się? Ale teraz powiemy o tym, co dzieje się w Anglii, bo tam też bardzo interesująca walka. Mają na koncie 5 mistrzowskich tytułów. Szósty jest tuż. Chelsea London pokonała 3-0 Middlesbrough i jest o krok od wygrania Premier League. Jeśli w następnej kolejce The Blues pokonają West Bromwich Albion, zdobędą tytuł. Trwa też walka o utrzymanie. Pewne spadku są co prawda Middlesbrough i Sunderland, ale o spadek ocierają się także Hull, w którym gra Kamil Grosicki, i Swansea, w którym występuje Łukasz Fabiański. Za to w Holandii już wiedzą. Nie kto zostanie mistrzem, bo tam Feyenoord ma tylko punkt przewagi nad Ajaxem. Wiedzą, że Dick Advokat powiedział do 3 razy sztuka i ponownie poprowadzi reprezentację Oranjes. Gazeta The Standard cytuje Roba Jansena, menadżera trenera, który twierdzi, że wszystkie formalności mają być załatwione do końca tego tygodnia. Holenderski Związek Piłkarski ma dziś przed południem na specjalnej konferencji prasowej potwierdzić wybór nowego selekcjonera. Z kolei holenderska telewizja NOS podaje, że asystentem adwokata zostanie Ruud Gullit. Kadra pozostaje bez selekcjonera od marca. Wówczas po porażce w Sofii z Bułgarią 0-2 w eliminacjach Mistrzostw Świata 2018 zwolniono Danego Blinda. Sytuacja trójkolorowej w grupie jest trudna. Drużyna zajmuje dopiero czwarte miejsce. Więcej punktów ma Francja, Szwecja i Bułgaria. Tomasz Majka, Polskie Radio. Na razie jednak adwokat musi wypełnić swój kontrakt w Stambule, który ma ważny do końca tego sezonu. Golden State Warriors, zupełnie jak Cleveland Cavaliers, obie drużyny są już w finałach swoich konferencji. Obie nie przegrały jeszcze meczów w tegorocznych playoffach NBA. Golden State dziś w nocy po raz czwarty pokonało Utah Jazz, a raczej rozgromiło aż 121-95. Tym razem bohaterem był Draymond Green, który do 17 punktów dołożył 11 asyst i 10 zbiórek. I na koniec krótko o Igrzyskach Olimpijskich, ponieważ inspektorzy MKOL-u w najbliższym czasie odwiedzą Paryż i Los Angeles. Tylko te dwa miasta walczą o organizację igrzysk w 2024 roku. W każdym z miast spędzą po 3 dni. No to szybka ankieta. Paryż czy Los Angeles? Że ja? Że igrzyska. Że igrzyska? Mhm. Paryż. Los Angeles. No przecież powiedziałem. No i też. Polska pozostanie w zasięgu chłodnej masy powietrza pochodzenia arktycznego. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. Będzie padał deszcz na krańcach północnych i w rejonach podgórskich. Również deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach to będzie śnieg. Nie tylko zresztą wysoko w górach. Można się spotkać i spodziewać. Wiatr umiarkowany i porywisty, północny i północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, temperatura od 6 stopni w Trójmieście i Olsztynie czy Augustowie? Oczywiście, że z pełną świadomością odpowiem, że w Augustowie. W Olsztynie też. 7 w Łodzi, Przemyślu, Siedlcach i Białymstoku. 8 w Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie i Lublinie. 9 w Toruniu, Bydgoszczy, Opolu i Szklarskiej Porębie. Do 10 stopni. No i w Szczecinie czy w Los Angeles? W Los Angeles jak nic. No pewnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Poznajcie Państwo wyśmienity przepis na rozwój lokalnego biznesu. Otóż w dużym garnku mieszamy okoliczne sklepy, zakłady i usługi, doprawiamy szczyptą życzliwości z pobliskiej cukierni i proszę, teraz patrzymy, jak pięknie rośnie nam ów lokalny biznes. Będzie pysznie, jeśli Ty dołączysz do ogólnopolskiej akcji Wspierajmy Sąsiedzki Biznes i od 29 maja weźmiesz udział w Tygodniu Sąsiedzkiego Biznesu. Więcej na sąsiedzkibiznes.pl. Patronem akcji jest BGŻ BNP Paribas. Zapraszam, Robert Makłowicz. 8 godzin w biurze, 100 minut w korku, 5000 sekund w kinie. Usiedzisz tyle? Dziękuję, postoję. Hemoroidy? Ależ proszę, weź Ruskorex. Lek Ruskorex to unikalne połączenie składników o działaniu silnie znieczulającym oraz przeciwzapalnym i przeciwobrzękowym.

wprowadzić coś, co nazwaliśmy nowym otwarciem, co pierwszym elementem jest zmiana kadrowa. To nie tylko dotyczy mnie zmiany jako przewodniczącej klubu, ale również będą zmiany jakieś tam w prezydium, będziemy uzupełniać prezydium, ale również zmiany w zarządzie, ale przede wszystkim ofensywa programowa. My jesteśmy chyba jedynym ugrupowaniem, znaczy jesteśmy jedynym ugrupowaniem opozycyjnym, który ma pełen program. Ten program, mieliśmy konwencję programową we wrześniu 2016 roku, ale po pierwsze, myślę, że w małym stopniu przebiliśmy się do świadomości Polaków. Nie pokazaliśmy w pełni różnic, które nas na przykład dzielą od konserwatywno-chadeckiej Platformy Obywatelskiej, ale przede wszystkim od populistycznego i konserwatywnego PiS. Myślę, że potrzeba jest takiej dodatkowej konwencji programowej, pokazania, jakie są dla nas takie elementy, które są bardzo istotne i odróżniające nas. A to nie jest tak w polityce, że tak naprawdę ma się jedną szansę, kiedy powstaje nowa partia. Są związane z tym nadzieje, prawda? Pojawia się lider, czyli Ryszard Petru, wizerunek, pozycja, często się wypowiada. Sondaże rosną i ta szansa została przegrana w grudniu 2016 roku i teraz troszeczkę państwo zarządzają taką masą upadłościową? Nie, wręcz odwrotnie. Uważam, że bardzo wiele elementów właśnie wykorzystaliśmy. Wykorzystaliśmy te 2 lata, które stworzona jest Nowoczesna, po pierwsze, do stworzenia struktur. Mamy ponad 5000 członków. Po drugie, do... Ale mają państwo pieniędzy. Po drugie, do wykreowania, skończę najpierw ten wątek, do wykreowania nie jednego lidera, ale już praktycznie grupy liderów, osób, które są rozpoznawalne, bo to już nie jest tylko Ryszard Petru, to już jest również Kamila Gasiuk-Pichowicz, Barbara Dolniak, Adam Szłapka, Zbigniew Gryglas, wielu naszych posłów, rzeczywiście, którzy są, Joanna Scheuring-Wielgus, którzy są rozróżnialni i co więcej, którzy myślę, że przez Polaków są akceptowani i lubiani. Ten ruch zresztą kadrowy też wynika z faktu, że już nie jest w ten sposób, że jest tylko Ryszard Petru, ale również jakby ja, będąc przewodniczącą klubu, pokazujemy, że jest nas większa grupa osób, którym Polacy mogą zaufać. Po drugie, stworzenie programu. To, że wykorzystaliśmy rzeczywiście ten czas na to, żeby stworzyć spójny program, o którym wielu ekspertów mówi, że jest to najlepszy program, szczególnie, że większość ugrupowań w tej chwili nie ma nowych programów, ma jakieś kierunki programowe albo takie szkice programowe. Rzeczywiście popełniliśmy gdzieś błąd, nie docierając w pełni do Polaków z tym naszym przekazem, bo wie pan, jest bardzo wiele takich dziedzin, stref, w które Platforma Obywatelska nie pójdzie, gdzie my jakby możemy w bardziej naturalny sposób funkcjonować, pokazać nasze opinie, dlatego że dla Platformy Obywatelskiej są to obszary, w których, do których ona ani nie miała serca, ani nie miała pewnej spójności. A propos programu, czyli pani poseł twierdzi, rozumiem, że Platforma nie ma programu. Platforma przyjęła teraz coś, co się nazywa deklaracja programowa, ale rzeczywiście to nie jest pełen program, to jest taki szkic programu. Tam zresztą to, co na konwencji programowej się chyba wybiło, to głównie ta likwidacja CBA i IPN-u, wpisanie kompromisu aborcyjnego do konstytucji, ja przynajmniej tyle pamiętam z tego. Natomiast my przyjęliśmy pełen myślę, program. Myślę, że tyle pamiętają przeciętni wyborcy. My przyjęliśmy pełen program dotyczący wszystkich stref życia, sfer życia. I edukacja, i ochrona zdrowia. Jest tam bardzo nowatorski program dotyczący ochrony zdrowia. Wie pan, na przykład ochrona zdrowia to jest taka dziedzina, w której zarówno poprzedni rząd, jak i ten rząd po pierwsze bardzo niewiele zrobił, a po drugie cały czas nam bardzo doskwiera wszystkim jako Polakom. Nie wiem, czy pan wie. Pani poseł, ale prawda tylko jeszcze jedno zdanie. Dobrze, to proszę o tej ochronie zdrowia, chciałam ale ja powiedzieć jedną zaraz rzecz. Nie wiem, czy pan sobie zdaje sprawę, że jeżeli pan popatrzy wydatki na ochronę zdrowia, to wydatki z NFZ-u, czyli to, co mamy jakby darmowo, czyli płacimy w naszych podatkach, to jest 60%, natomiast 40% dokładamy z prywatnej kieszeni do służby zdrowia. Czyli jeżeli ja na przykład korzystam, nie wiem, z okulisty, ginekologa, to większość z nas praktycznie korzysta z wizyt, za które sami płacimy. I to jest pokazane, jak bardzo w tym momencie zawodzi państwo, jak ten problem jest nierozwiązany cały czas. Czy to, że potrzebne są zmiany w systemie opieki zdrowotnej, to pewnie tego nikt nie kwestionuje. Ja tylko twierdzę tyle, że z pozycji partii, która ma 5% poparcia, zgłaszanie nawet bardzo słusznych postulatów jest w tym sensie ryzykowne, że prawdopodobieństwo ich wprowadzenia w życie jest znikome. Pierwsze, ale ja zostawiamy reformę zdrowia. Przypomnę panu bardzo prostą rzecz, że mamy 2,5 roku do wyborów. 2,5 roku to jest czas, który jest krócej Nowoczesna funkcjonuje niż jest okres, który mamy do wyborów. Ja myślę, że Polacy potrzebują takiej siły jak Nowoczesna. Właśnie po pierwsze, dlatego, że zajmujemy się pewnymi obszarami, którymi Platforma Obywatelska się nigdy nie zajmowała. Na przykład kwestia rozdziału Kościoła i państwa, która też jest dla nas bardzo ważna, ale przede wszystkim wolności gospodarczych, kwestii rozwoju gospodarczego i takich... Wolnością gospodarczą Platforma się przynajmniej deklaratywnie zajmowała. Deklaratywnie może, natomiast jeżeli spojrzymy na kwestie pewnych braku, pewnych regulacji, jeżeli spojrzymy na to, że pewne rzeczy, nie, na przykład dług publiczny, dla mnie kwestie związane z budżetem, my, wie pan, jedną z pierwszych ustaw, którą złożyliśmy, to była zasada zrównoważonego budżetu, która uważamy, że w ogóle powinna być elementem konstytucji, czyli niemożność zadłużania dalszego państwa. W momencie, w którym rzeczywiście ten dług publiczny mamy ponad już bilion, w momencie, w którym rzeczywiście obsługa długu to jest duży koszt z punktu widzenia społeczeństwa, to jest zadłużanie się na koszt przyszłych pokoleń. Niech pan zobaczy, co się stało we Francji. Wygrał w tej chwili Macron, który, nie wiem, czy pan wie, że jego ruch La Marche chce przystąpić do tej samej międzynarodówki, w której jest Nowoczesna, czyli do ALDE, do liberałów i demokratów. I bardzo często jest tak, że w sytuacjach takiego kryzysu gospodarczego, takiego kryzysu właśnie finansów, po rządach, ja bym nazwała to takich socjalistycznych, znaczy, przy czym mam na myśli takie rządy rozdawnicze, Francja ma bardzo wysoki dług publiczny, sięga się po liberałów, po to, żeby jakby dobrze, znowu ja rozumiem, zajęli że to się jest ta finansami wiara, publicznymi. To jest wiara w to, że państwo, że tak powiem, tak jak i Macron, również w Polsce za 2,5 roku zwyciężą w wyborach, albo przynajmniej odgrają bardzo ważną rolę, ale zostawmy ja nie zostawmy uważam, na, że musimy od razu zwyciężać. Francję. Uważam, że musimy mieć silny wpływ na to, jaki będzie program przyszłego rządu. Dobrze, zostawmy na chwilę Francję. Marsz Wolności, który się odbył w sobotę, to pani zdaniem był sukces, czy to nie był sukces? Bo przede wszystkim był to sukces opozycji w tym znaczeniu, że pokazaliśmy po raz kolejny, że jesteśmy w stanie razem tam maszerować, że jesteśmy w stanie razem stać na tej niewiele, scenie. Nie? Znaczy, stanąć było, razem. Było zresztą kilkadziesiąt tysięcy osób, prawdopodobnie bliżej 100 tysięcy niż tych 12 tysięcy, które policzyła policja, szczególnie, że wyszło, że policja policzyła tylko ale tych, było którzy mniej, przyjechali autokorami. Ale to jest chyba bezdyskusyjne, że było mniej niż w zeszłym roku. Ale pan jakby tak mówić, jakie manifestacje, jakie protesty były najskuteczniejsze, to bym powiedziała, że takim najskuteczniejszym protestem, to były protesty kobiet, czarne protesty, dlatego że one, myślę, że głównie dlatego, że one zeszły bardzo nisko, znaczy zeszły do mniejszych miejscowości, zeszły do takich miejscowości, w których często to był pierwszy w ogóle protest w życiu. Co więcej, to był duży akt odwagi tych kobiet, dlatego że pamiętajmy, że wiele z nich naryżało się tak, na przykład ale z nie pracy. Znaczy, pan zobaczy, co nie, się działo na przykład z nauczycielkami. Nie spieramy się o to, czy tamten protest, czarny protest był skuteczny, czy nie, bo pewnie był. Mówię o tym marszu, który miał miejsce w sobotę jednak, a nie o tym, co było myślę, wcześniej. Że jak na taki marsz, który był jednak bardzo takich ogólnych haseł, czyli związanych z Unią Europejską, związanych z samorządami, to frekwencja była całkiem duża. Hmm. Mimo tego, że jednak przecież on był wcześniej przygotowany, kosztował ileś pieniędzy, rozumiem, że cały czas pani uważa, że to był sukces, tak, opozycji? Uważam, że ważne jest, że co pewien czas potrafimy pokazać dość jednoznacznie, że wspólnie sprzeciwstawiamy się temu niszczeniu państwa przez Prawo i Sprawiedliwość i że to musimy robić, że są sfery, które nas jednoznacznie łączą, to jest sprzeciw w stosunku do niszczenia niezależności władzy sądowniczej, kwestii wyprowadzania takiego mentalnego nas z Unii Europejskiej. I pan, teraz, kiedy wygrał Macron, bardzo ważne jest, żebyśmy silnie pokazali chęć integracji z Unią Europejską, bo prawdopodobnie tandem Macron-Merkel będą dużo robić w sferze tego integrowania Europy, przynajmniej tej, która jest związana ze strefą euro. Nowoczesna jest zwolennikiem przyjęcia właśnie euro, dlatego między innymi, że to jest kwestia naszej strategii i kwestii bezpieczeństwa. Wracając jeszcze do marszu. No, jeśli marsz był sukcesem, jak pani twierdzi, no to też był to sukces Grzegorza Schetyny. Czy to oznacza, że Nowoczesna już zaakceptowała Schetynę jako lidera całej opozycji? Nie, absolutnie nie. Szczególnie, że jeżeli mielibyśmy kiedykolwiek współpracować w znaczeniu jakichś wspólnych list, no to musimy mieć pewne minimum programowe, czyli trzeba było ustalić pewne pryncypia programowe, które są wspólne dla obu ugrupowań. Na razie dlatego, one nie są ustalone, rozumiem. Oczywiście, że nie. Mamy dyskusję. Powiedziałam, jesteśmy ugrupowaniem, które jakie są te trzy najważniejsze punkty, pani zdaniem, najtrudniejsze dla porozumienia między Platformą Nowoczesną? Przede wszystkim jest kwestia populizmów, czyli kwestia tego, żeby nie ścigać się z Prawem i Sprawiedliwością na populizmy. My uważamy, że jest potrzebna głęboka debata. Jest potrzebna na przykład głęboka debata o kwestii emerytur. I 13. emerytura jest dla mnie takim jednak formułą populizmu, bo wiadomo, że naszego systemu nie stać na te 12 na razie. Na razie mamy cały czas te emerytury niezapewnione dla przyszłych pokoleń, godne emerytury. Mamy sytuację, w której jeżeli czegoś nie zrobimy w kwestii emerytur, to emerytury, które dostaną obecni 40-latkowie, a przede wszystkim 40-latki, czyli kobiety przy obniżonym wieku emerytalnym, będą głodowe. Będą to emerytury, które będą wymagały pomocy zdaniem, społecznej. Kolejna kwestia to jest właśnie kwestia rozdziału Kościoła i państwa. Ostatnio niestety Platforma zmierza w takim kierunku. Ja mam nadzieję, że nie. Myślę, że to jest kwestia pewnej PR-owska. Natomiast nie zmienia to faktu, że poważna rozmowa o takiej kwestii jak system emerytalny, kwestia również 500+, czy państwo są za utrzymaniem tego projektu, że zmianą? To jest ciekawe, dlatego dlatego, że nie wiem, to, czy pan wie, że to, co proponuje Grzegorz Schetyna w dużym stopniu, to jest to, co jest w naszym programie, ale jeśli chodzi o kwestie 500+ dla każdego pierwszego dziecka, natomiast kwestie związane z innymi rozwiązaniami. My uważamy, że 500+... Ale 500+ dla każdego pierwszego dziecka jest największym obciążeniem dla budżetu. Dokładnie. To jest tam w sumie razem z 13 emeryturą według Foru to koszt jest 30 miliardów złotych. Przypomnę, że cały deficyt budżetowy na ten rok jest 59,4 miliarda złotych. W związku z tym, to jak widać, jest bardzo wysoki koszt z punktu widzenia budżetu. Dla mnie jest dość jasne, że kwestie związane właśnie z tym odpowiedzialnością budżetową są ważne. I tutaj też byśmy tą deklarację chcieli mieć. Kwestie związane z wolnościami osobistymi. Tu są też rzeczy, które dla nas są ważne i które byśmy na pewno musieli dyskutować. Myślę, że to, co nas łączy, no to pewne spojrzenie na edukację. Oczywiście my nie zgadzamy się z tym, że w edukacji było wszystko dobrze, ale jednocześnie jednoznacznie zgadzamy się z tym, że to, co w tej chwili się dzieje, jest bardzo złe, czyli ta reforma, deforma edukacji minister Zalewskiej. A stosunek do imigrantów i do polityki imigracyjnej? My uważamy, że tutaj akurat powinno się szanować zobowiązania poprzednich rządów. W ogóle uważamy, że istnieje coś takiego jak ciągłość państwa, czyli że kolejne państwa, kolejne rządy zarządzają państwem, ale nie powinny... Ale rozumiem, że to się odnosi do tego zobowiązania z września 2015 roku podjętego przez rząd. Nie rozszerzałabym tych zobowiązań, natomiast uważam, że te zobowiązania, które były podjęte, powinniśmy respektować. Oczywiście jest kwestia tego, że tam były bardzo jednoznacznie wyznaczone, jakie osoby mogłyby do Polski przyjechać. A jeśli Komisja Europejska właśnie w związku z tym po zwycięstwie pana Macrona i być może zwycięstwie Angeli Merkel by chciała rozszerzyć te i wprowadzić kwoty obowiązkowe państwo, by to poparli, czy nie? Na razie nie przyjęliśmy ani jedną osobę z tamtych kwot, których się zobowiązaliśmy. W związku z tym oczywiście my zawsze byliśmy zwolennikami, to od początku istnienia Nowoczesnej, tego, żeby uszczelniać granice całej Unii Europejskiej, żeby rozwiązać kwestie pomocy tam na miejscu i to jednoznacznie mówiliśmy. Ale w stosunku do tych imigrantów, do tych uchodźców, którzy są już na terenie Europy, Europa musi znaleźć jakieś wspólne rozwiązanie. I państwo by się zgodzili, gdyby no, kilka tysięcy, tak. Myśmy się zgodzili, natomiast wie pan, żądano od Polski przyjęcia. Cały czas się mówi tyle o tym, o tych uchodźcach, natomiast nie pamiętam, żeby się przetoczyła taka dyskusja w momencie, w którym przyjęliśmy 80 tysięcy uchodźców z Czeczenii. Przypomnę, że to też byli w większości muzułmanie. Przypomnę, że to nie było z tym żadnego problemu. Większość z nich zresztą po uzyskaniu azylu opuściła Polskę i wybrała życie w innych krajach europejskich. I ja nie pamiętam, żeby była taka debata i takie przejęcie. A teraz mówimy o skali 7 tysięcy osób. A czy to nie jest tak, że cała ta dyskusja programowa, skądinąd ważna, to tak naprawdę jest gdzieś na marginesie, bo państwo staną za rok tak naprawdę przed fundamentalnym wyborem istnieć czy nie istnieć, bo będą wybory samorządowe i bez dogadania się czy porozumienia z Platformą i tak nie mają państwo szansy na zajęcie żadnego realnego stanowiska. Mówimy o wyborach, które są za ponad rok. Po drugie, w bardzo wielu miejscowościach jest tak, że nasze struktury w tych mniejszych miejscowościach są większe niż struktury Platformy. To się tak wydaje często, ale rozmawiamy często z naszymi ludźmi i wiemy, jak to wygląda. Po trzecie, my jesteśmy bardzo otwarci również na różne ruchy samorządowe. My, nie wiem, czy pan wie, u nas jest na przykład, czy Joanna Scheuring-Wielgus, czy Ewa Lider są związane z tak zwanymi ruchami miejskimi. Uważamy, że bardzo ważna jest współpraca z samorządowcami takimi z tych ruchów miejskich w poszczególnych miejscowościach. Nie uważamy, że wszędzie musimy iść czysto partyjnie. Uważamy, że też trzeba być otwartym na rozmowy z Platformą Obywatelską o wspólnych listach. Akurat do samorządu myślę, że o tyle prościej, że łatwiej jest ustalić to minimum programowe, czyli łatwiej jest ustalić te zasady związane z funkcjonowaniem samorządów. Na razie czterech posłów zaczęli państwo od klubu 31-osobowego, to jest... Nie, my zaczęliśmy od klubu 28-osobowego. Przyjęliśmy trzy kolejne osoby, między innymi dwie z Platformy Obywatelskiej. No ale powrót jest do 27. Tak, w związku z tym tak naprawdę realnie rzecz biorąc, my mamy w Polsce tak zwany wolny mandat, czyli posłowie mogą przenieść się z jednego klubu do innego klubu. Przyjmowaliśmy wcześniej osoby z innych klubów. W tej chwili rozumiem, że jakieś osoby przeszły do innego. No dobrze, to pozostaje mi tylko gratulować wiary w sukces i zobaczymy oczywiście, co się będzie... To jest wiara, to jest przekonanie. Nowoczesna jest potrzebna, zobaczymy. Potrzebny jest nasz program i potrzebne jest nasze racjonalne spojrzenie na rzeczywistość. Zobaczymy, czy rzeczywiście tak jest. Bardzo dziękuję. Moim gościem była Katarzyna Lubnauer, przewodnicząca klubu poselskiego Nowoczesnej. Dziękuję państwu. Zapraszamy do reklamy. Czy pamiętasz tę chwilę? Ten moment, kiedy świat staje się nagle tak piękny, że aż mrużysz oczy. Nie chcesz przeżyć tego jeszcze raz? Uśmiechasz się. Możesz mieć pewność, że emocje, które na ciebie czekają, będą naprawdę wyjątkowe. Przekonaj się o tym w czasie dni otwartych nowej Toyoty Yaris. 13 i 14 maja zapraszamy do salonów Toyoty. Nowy Yaris. Zachwycający. Niezawodny. Mówił ci ktoś ostatnio, że masz piękne spojrzenie? Zadbaj o nie bez inwazyjnego przedłużania rzęs czy czasochłonnego malowania brwi. Jest prosty i naturalny sposób na piękną oprawę oczu. Nowe Regenerum do rzęs i brwi. Teraz z olejkiem rycynowym. Regenerum Serum do rzęs i brwi to więcej niż odżywka. To specjalistyczne serum o podwójnym działaniu. Serum z eyelinerem stymuluje cebulki i zagęszcza rzęsy, a serum ze szczoteczką wydłuża oraz pogrubia brwi i rzęsy już w 30 dni. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czas na skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. Trzy serie leku onkologicznego Bleomedac mają zniknąć z obrotu. Decyzję podjął główny inspektor farmaceutyczny. Jak tłumaczy, jest niebezpieczeństwo, że w preparacie mogą znajdować się cząstki szkła. Tłumaczy rzecznik inspektora Paweł Trzciński. Po prostu ampułki, w których był przechowany lek, w trakcie otwierania kruszą się i niestety w kilku paczek dostawały się do samego preparatu. Bleomedac jest stosowany w szpitalach, jest wykorzystywany do leczenia różnego typu nowotworów. Preparat nie ma zamienników. Główny inspektor farmaceutyczny zwrócił się do producenta leku, by skierował na polski rynek partie z innych serii, w których nie występują tego rodzaju problemy i zanieczyszczenia. Międzynarodowa Organizacja Żydowska Centrum Szymona Wiesenthala poparła starania polskich władz o postawienie przed sądem ukraińskiego nazisty Michaela Karkocia, oskarżonego o zbrodnie przeciwko narodowi polskiemu. Przedstawiciel centrum powiedział, że osoby oskarżone o zbrodnie wojenne powinny stawać przed sądem, nawet jeśli tak jak Karkoć są w podeszłym wieku. Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko narodowi polskiemu oskarża mieszkającego w USA 98-letniego Michaela Karkocia o udział w pacyfikacji wsi Chłaniów na Lubelszczyźnie w 1944 roku. Według aktu oskarżenia jego oddział zamordował tam 44 osoby, w tym kobiety i dzieci. Michael Karkoć od ponad 60 lat mieszka w Minneapolis. Nietypowa próba przemytu nielegalnego towaru w Barwinku na granicy polsko-słowackiej. Celnicy i pogranicznicy sprawdzali jeden z samochodów ciężarowych. O tym, co w nim znaleźli, mówi rzeczniczka Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej Elżbieta Pikor. Przewoził on 27 palet z puszkami karmy dla psów. W wyniku kontroli przewożonego ładunku okazało się, że w puszkach zamiast karmy znajduje się melasa tytoniowa do fajek wodnych. Łącznie ujawniono prawie 9,5 tysiąca kilogramowych puszek z tytoniem. Tytoń pochodzący ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich miał trafić do Niemiec. 20 funkcjonariuszy przez 12 godzin rozpakowywało tira i wyjmowało tytoń z puszek. Skarb państwa stracił na niezapłaconym podatku ponad 5,5 miliona złotych. Kolejne informacje w Trójce o 9. Zapraszamy. Dziś pochmurno z rozpogodzeniami, będzie padał deszcz. Na krańcach północnych i w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. Wiatr umiarkowany i porywisty, ciśnienie rośnie, temperatura od 6 stopni w Trójmieście, Olsztynie i Suwałkach, 8 w Warszawie, Poznaniu, Częstochowie, Krakowie, Rzeszowie i Zamościu, do 10 stopni w Szczecinie. Dzień dobry. Chciałem tylko powiedzieć, że jadę z Pucka do Trójmiasta i mam regularnie minus 1, 0 i śnieżyce przed sobą. Także nie tylko w Zakopanem śnieg. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak! Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Już drugi rok z rzędu jest najczęściej wyszukiwanym w serwisie Otomoto samochodem dostawczym? A poza tym już 10. rok z rzędu jest najczęściej wybieranym samochodem dostawczym w Polsce? To musi być Fiat Ducato! Swoją drogą nic dziwnego. Ładowność to 2200 kg i niezliczone możliwości adaptacyjne. Pozostaje tylko pytanie, którą z wersji Fiata Ducato wybrać? Wejdź na fiatprofessional.pl i wybierz dla swojej firmy Fiata Ducato już od 68 400 zł netto. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej Ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to! Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 25,5 minuty będzie 9. Zapraszamy serdecznie na naszą piosenkę dnia, a dziś to Bankiet. Fond of turning the upside down. prezentuje się nasza piosenka dnia. Mówiliśmy po siódmej w przeglądzie prasy o tym, że taka jest propozycja, abyśmy nie mogli korzystać ze smartfonów, przechodząc przez jezdnię. Generalnie, jeżeli ludzie nie oprzytomnieją sami, to żadne nakazy, zakazy nie pomogą. No, ja jeżdżę dużo po mieście, także widzę, co ludzie robią za kierownicą, bawią się smartfonami, oglądają filmy, teledyski w czasie jazdy. Pomijam fakt, że piesi tak samo. Ostatnio widziałem taki przypadek, że piesza weszła na czerwonym świetle dla pieszych i ocknęła się dopiero na środku przejścia między dwoma tramwajami. Także to idzie w bardzo złą stronę. W bardzo złą. No, bardzo dziękujemy. Rzeczywiście sytuacja wyglądająca nie tyle dziwnie, co niebezpiecznie. Tak się zorientować, że człowiek jest między dwoma tramwajami. Choć myślę też, że technologicznie jest to pole do popisu dla najnowszych aplikacji, które będą za chwilę oferować jakieś takie nakładki na twojego smartfona i będzie ów smartfon twoimi oczami. Będziesz wchodził wpatrzony w ekran na przykład, ale smartfon ci natychmiast poinformuje. Uważaj, czerwone światło. No, na przykład kiedy się zbliżysz do skrzyżowania. Albo będzie wyczuwał nadjeżdżający jeden z pojazd. Słuchaczy proponował taką wersję, ponieważ każdy smartfon jest zaopatrzony w system GPS. To po pierwsze? Powinien wiedzieć, że znajdujemy się na jezdni, więc jakoś tam sygnalizować, czy a po drugie czujniki ruchu wyłączać. Za chwilę też być może się pojawią czujniki jakieś tam odległościowe. No to wszystko jest znak czasu i nie możemy się na to obrażać, ale rzeczywiście trzeba szukać korzystać z rozumu powinniśmy. Rozsądnych rozwiązań albo korzystać z rozumu też. Wczoraj był dzień bibliotekarza, ale troszkę zajęci Francją ominęliśmy, więc dziś nadrabiamy zaległości, a pomoże nam w tym tygodnik powszechny, który już na okładce za sprawą Magdaleny Grzebałkowskiej mówi jeszcze książkę nie zginęła. I mówi ona, pisarka, o nowym życiu bibliotek. W tej krótkiej rozmowie, ale bardzo takiej emocjonalnej, wspomina, dopiero kiedy ruszyłam na spotkanie autorskie, uświadomiłam sobie, że nic nie wiem ani o bibliotekarkach, ani o bibliotekach, jak bardzo się zmieniły. A tam też weszło nowe. Jeśli z Państwa ktoś na przykład nie chadza, polecamy wstąpić. Naprawdę zdziwienie może być ogromne, bo to już nie są takie biblioteki, jakie pamiętamy przed laty. To jest trochę tak, jakby się obrazić na sklepy, bo pamiętamy sklepy z czasów PRL-u, takie samoobsługowe, duże i przecież tam nic nie było i dlatego nie chodzę. No troszkę się zmieniło. W mojej dzielnicy jeszcze, że z przyjemnością warto zajrzeć do lokalnej biblioteki. Tak jest. Tam jest przyjemnie. Tam jest przyjemnie, tam jest przede wszystkim też nowocześnie, ale też jest tak... Nie chcę powiedzieć friendly, bo to jest takie nadużywanie, ale po prostu przyjaźnie. No i proszę bardzo, obok tej rozmowy w Tygodniku Powszechnym także tekst Panie od Książek. Czytelnictwo jest w kryzysie? One mają na to odpowiedź. One, właśnie Panie od Książek, bibliotekarki. Nadzieją kultury są dziś właśnie one, zwłaszcza w małych miejscowościach, gdzie biblioteka bywa jedynym jej ośrodkiem. Co robi bibliotekarka? Zamawia czołg, liczy nogi, odbiera 300-kilogramowy głaz z Aleksandrii, chodzi na sesję Rady Miasta, organizuje siatkale, opowiada o gardłowym śpiewie, zawozi nad ocean, robi zabawki dla kotów ze schroniska, uczy angielskiego, wie o jaką książkę chodzi czytelnikowi, który pyta o niebieską okładkę z małą chińską dziewczynką. Nogi liczyła i wynik dzieliła na pół dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim, bo to wymogi GUS-u. GUS wymaga sprawozdania liczby uczestników ze wszystkich wydarzeń. Czołg również starała się ściągnąć, organizowano bowiem 25-lecie Solidarności. Przydałoby się czołg, myślała, jako symbol stanu wojennego. Siatkale, plandeki, po których można malować i zawieszać je potem na siatce ogrodzeniowej. Po remoncie na żadnej ze ścian budynku nie można było namalować murali. Organizowała w podkarpackim Cieszanowie dyrektorka tamtejszej biblioteki. I to są działania nowoczesnych bibliotekarek, które nie są takie, jak każe nam myśleć stereotyp. Typu, ale to fajna praca, tak sobie siedzicie w pokoju cały dzień. Ludzie myślą, że to wszystko samo się dzieje. Książki same się zamawiają, same się opracowują, trafiają na półki, spotkania też organizują się same, a my się lenimy. Ten obraz, mówi Diana Chmiel z warszawskiej Białołęki, też bibliotekarka, chyba szybko się nie zmieni. Ale dzięki takim osobom jak te bohaterki tego tekstu, może to jednak się stanie. Bibliotekarz musi lubić się bawić swoją pracą, a nie przychodzić do niej od do, być ciekawym świata ludzi i otwartym. No i takim właśnie otwartym, jak trochę akwizytor, niestety. Są tu też przykłady, kiedy panie chodziły po prostu po ulicy, zagadywały przechodniów. Przepraszam, ma pan kartę do naszej biblioteki? Mamy teraz dużo książek. Może pan wpadnie, coś się spodoba. Albo wie pani, że mamy też programy specjalne dla dzieci. No i tym sposobem zdobywają... Nie chcę powiedzieć klientów, czytelników. Bardzo ciekawa rzecz, chylimy czoła przed wszystkimi aktywnymi bibliotekarkami i bibliotekarzami również. Tak, zdecydowanie. i cieszymy się, że jesteście. Fajnym gadżetem jest to, że tam są te karty, które z kodami kreskowymi i dzieciom to się bardzo podoba i chcą mieć taką kartę. A jak mają kartę, to oczywiście zaczynają korzystać. I znowu wdrażamy stare w nowe i to jakoś funkcjonuje. Bardzo dobrze. Patrzę z niepokojem za okno, jakaś stalowa chmura. Ona tu nie wejdzie. Cóż to za nowość w maju. Piłka nożna dzisiaj trochę żółto-niebieska, bo Arka Gdynia zdobyła Puchar Polski, więc piłkarzom i trenerowi Jerzkowi Ojrzyńskiemu poświęcono kilka stron, no ale także Zlatan Ibrahimowicz czy Ibra Kadabra już nie będzie czarował w Europie. To tytuł trochę dramatyczny, ale wiemy, co jest temu znakomitemu zawodnikowi, więc nic dziwnego. To odsyłam kibiców, natomiast forum, które nam umknęło ostatnio, niestety już urodziny królowej minęły, więc Elżbiecie można sobie przeczytać tak troszkę po urodzinach. Natomiast ciekawy tekst o Józefie Kabilii, który od 16 lat rządzi Demokratyczną Republiką Konga, powinien oddać władzę, ale z uwagi na niską popularność prezydenta, to nie jest dobry czas na wybory, po prostu nie organizował wyborów i nie wyprowadził się z Pałacu Prezydenckiego. Brzmi może śmiesznie, ale to na pewno nie jest wesoła historia. Zrobił z Konga swój folwark, jego krewni dysponują swobodnie wpływami do budżetu. Myślę, że wypływami również. Uczynił z Konga prywatny folwark. No choćby taka historia, która na dowód tych słów, że kiedy powiększał swoją posiadłość w Kingatati, to opróżnił okoliczne wioski. Opróżnił wioski, wypłacając mieszkańcom śmiesznie niskie odszkodowanie. Grupa kobiet przyszła zaprotestować, spały pod płotem farmy, czekając na spotkanie z żoną prezydenta. Ona wyszła do nich i zapytała cynicznie: możecie mieszkać tutaj razem z lwami? Bo w tym miejscu powstanie park dla dzikich zwierząt. No i taka to historia. Natomiast niezwykła jeszcze jedna historia z Pensylwanii, też polecam w dwutygodniku forum. Zapleczem największych widowisk jest miasteczko Lititz na pensylwańskiej prowincji. Tam powstaje coś, co potem oglądamy na koncertach i mówimy wow. Scenografia do koncertów, która potem krąży po całym świecie. To właśnie w tym małym miasteczku Amiszów. Tak też łączyć można konserwatywne, dawne tradycje z nowoczesnością. A to jest taki rynek, który jeszcze nie ma nazwy nawet. Powiedz jeszcze raz. Co mam powiedzieć? Wow. Wow. Prawda. Chyba pierwszy raz widzę. A to nie dlatego, słyszę, że mam niski głos. Wow. Christian Hanke z efektem. Wow. Paraliżują mnie rowerzyści ze smartfonem w garści. Aha, jeszcze jedno. Czasami ogarnia mnie dzika żałość na temat poziomu mentalności i wyobraźni ludzi, którzy jadą samochodem wartym tyle, co dobrze wypasiona chałupa i właśnie ze smartfonem przy uchu, ze zgarbionym ramieniem. Przecież wszystkie samochody współczesne mają Bluetooth montowany fabrycznie. No ale to tam trzeba troszkę pokombinować, żeby one się połączyły, ten samochód z tym telefonem, no ale, ale warto chwilę poświęcić. Za 14,5 minuty 9. To myself. Za 11 minut będzie 9. Mówiliśmy godzinę temu o biegłych sądowych. Sąd wydaje wyroki tylko i wyłącznie na podstawie opinii biegłych, niezależnie od tego, jak dużo człowiek ma świadków, ile osób zeznaje jako świadkowie. Te opinie biegłych są czasami tak niedorzeczne i w moim przypadku było tak, że taka opinia zniszczyła mi życie. 2 i 7 trójek, jeszcze jeden głos. Swego czasu zostałem skazany na 1,5 roku więzienia na zawieszeniu na 3 lata. Sprawa dotyczyła zorganizowania przeze mnie wystawy jadowitych węży, gdzie sędzina pytała mnie o kolor węży, a biegłym sądowym był facet, który w wojsku opiekował się psami. Pozostawiam bez komentarza działalność biegłych sądowych. Jeśli chodzi o biegłych psychologów, to o nich będzie reportaż dziś w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki po 18:00. Nie biegła, biegła. To reportaż Anny Rogicińskiej. Przeboje trójkowej rozrywki. A teraz już za 10 minut 9 posłuchamy dziś jednego z monologów autorstwa i w wykonaniu Stefana Friedmana, nadawanych w pierwszej połowie lat 70. w ramach cyklu Ahoj, przygoda! Ahoj, przygodo! Przygodo! Ahoj! Bela, pod kwadratowym glebucem. Jestem, brada, oberży światem i od małego mam coś w żyłce do wędrowania. Nie usiedzę w jednym miejscu, jak sobie nie powędruję. Przy czym tak, zaznaczam się jako spostrzegawczy obserwator, co daje się również zauważać w moich, prawda, książkach, które piszę na przemiał. Raz książka, raz wędrówka, prawda? Raz wędrówka, prawda? Raz książka. I oto właśnie tytuły, tylko niektórych, które znam, prawda? Tak. Suchą stopą po pustyni, Bolek i Lolek na Pradze północ, Mocze Nunie w lagunie, Posecie w meczecie, taki tryptyk miałem, Noce hieny, dzień szakala i poranek śmierdziula. Oraz Tańcze hula, Nana gula, tom 23 z fotosami dla dzieci. Oraz Z migawką nad sadzawką, to album do oglądania jest. No więc jak już mówiłem, prawda, jestem bystrym obserwatorem i nic przed moimi oczami nie zapobiegnie ukryciu, żeby solarium nie wiem jak zasłonili. Wystarczy mnie siatka na owady, prawda, dobre pepegi i chlebak. To znaczy taki bochenek chleba wydrążony na sznurku i przewieszony przez ramię. No i tak, prawda, uzbrojony, nieraz już, prawda, doszedłem tam, prawda, gdzie nie zamierzałem. Ale dosyć wegetacji, prawda, przejdźmy do tematu. Dzisiejszej mojej gawędy. Chciałbym poruszyć w niej dziwne zjawiska zwierzęce zamieszkujące Australię. Mam na myśli tutaj bodajże torbacha australijskiego kankurka, prawda, pijaczka kolkę, to jest taki misio, i mojraka piaskowego, to jest strusio. Tak. Więc kankurek oznacza się tym, że mam przymocowaną za pomocą mięśni do brzucha torebkę skórzaną, w której przechowuję, prawda, najpotrzebniejsze rzeczy, jak dziecko albo coś do jedzenia. Są wysokie, a ich charakterystyczny stój przypomina naszego zajęca, to znaczy słupek. Słupek u małego zajęca, a u dużego kankurka to już jest słup. Prawda, tak. I tu dochodzimy do największej ciekawostki dzisiejszej gawędy. Ponieważ w Australii nie ma dużo lasów, bo jest ich bardzo mało, wpadnięto na sprytny wyjątkowo pomysł, prawda, żeby zamiast słupów z drzewa używać do budowania linii telefonicznych, prawda, słupów z kankurków, których jest dużo, odpowiednio przeszkolonych. To znaczy podrzucano tych, co podsłuchiwali, albo głupio dogadywali jakimś bekiem, prawda, to ich odrzucili. I obecnie w Australii, prawda, pomimo braku lasów, na jednego mieszkańca przypada 3 aparaty i 1 słuchawka z 5-metrowym przewodem na głowę. Tak, stąd powiedzenie, Australia jest matką wynalazków. Co u nas, prawda, jest niemożliwe, chociaż ze względu na Puszczę Białowieżańską. Co do strusiów, to one zją wszystko i siedzą spokojnie, jak strusie. Dziękujemy. A to nagranie na dziś wybrał z naszego archiwum Andrzej Zakrzewski. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Za 6 minut będzie 9. Mówimy do usłyszenia. Anna Regulska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski i Ed Sheeran.